ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารบรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังก็นำธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นทั้งบทเพียรชนะและอรรถะเพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งข้อมูลที่เป็นพยัญชนะเป็นบทพยัญชนะที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นข้อมูลทั้งที่โดยอัฏฐะหนึ่งซึ่งจะสามารถจำแนกแจกแจงแยกแยะไปได้หลายอัดหลายในมีความลึกซึ้งในบทพยัญชนะในความหมายโดยอัฏฐะอยู่ในเวลาที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องทั้งสองส่วนและโดยบทพยัญชนะด้วยโดยอัฏฐะด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่แล้วด้วยความที่เป็นสมณะที่จะต้องนำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเป็น2ใน6หน้าที่ที่สมณะจะต้องทำเพราะในช่วงของรายการธรรมารบรุณในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ของวันพฤหัสก็จะนำพุทธพจน์เนี่ยเป็นพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกจุดนั้นจุดนี้อาจจะนำเรื่องในนิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นำเรื่องของท่านพระราหุลท่านพระเจ้าได้เคยเทศสอนท่านพระราหุลอยู่หลายเรื่องหลายตอนในพระสูตรที่ไม่ได้ฟังนี้ก็มาในมัชฌิมนิกายก็เรียกว่ามหาราหุโลวาทสูตรคือโอวาทที่ให้ไว้กับท่านพระราหุลเป็นตอนที่ให้ไว้ยาวให้ไว้มากเขาจึงใช้คำว่ามหาแล้วก็จะมีคำหนึ่งก็เรียกว่าเป็นจุลละก็คือเล็กพูดอยู่หลายเรื่องหลายตอนตอนที่ใหญ่ก็อธิบายไว้ตรงนี้ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าการฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นบทพยัญชนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีสำนวนการแปลหรือว่าสับแสงที่ใช้อุปมาอุปไมยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะยังไม่เคยชินนะเพราะว่าก็เป็นภาษาแบบโบราณนิดนึงสำนวนการแปลก็อาจจะเป็นโบราณนิดนึงหรือว่าตัวอย่างก็เป็นพวกการทำนาวัวควายภูเขาท้องฟ้าพวกนี้แต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นจะไม่มีลักษณะว่าเป็นโทรศัพท์มือถือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเครื่องบินอะไรกันไม่มีในสมัยก่อนนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยเราใคร่ครวญโดยบทเพียรชนะตรงนี้ให้รู้ถึงอัฏฐะด้วยนะอัฏฐะเนี่ยก็จะมีความแยกแยะแจกแจงไปอยู่หลายเรื่องหลายราวซึ่งการฟังตรงนี้มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าบทเพียรชนะที่เราจะได้รับฟังเนี่ยจะมีความชัดเจนการฟังบทเพียรชนะเนี่ยดีตรงที่ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะกําหนดบทเพียรชนะให้ถูกต้องตรงจริงโดยความสามารถของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะพูดกันแล้วไม่ขัดแย้งกันตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้จนถึงคืนที่ปรินิพพานเนี่ยคำของพระองค์เนี่ยจะเข้ากันเป็นอันเดียวกันหมดจะไม่ขัดแย้งกันเลยอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของพระเจ้าซึ่งสาวกคนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้นะอย่างท่านพระสารีบุตรบางทีพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาพระเจ้าก็ยังตําหนิบ้างก็มีหรือแม้สาวกคนอื่นๆมีความเห็นในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ต่อให้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามพระเจ้าบางทีก็มาเตือนมาบอกให้เห็นเป็นอย่างอื่นไปให้มีความเห็นที่ถูกต้องไปหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองมาฟังรายการธรรมารบรุณของตัวเองที่ตัวเองจัดไปเนี่ยพูดย้อนหลังไปมาฟังดูมันก็มีที่พูดผิดใช้บทเพียรชนะผิดบ้างบางทีอัตถาความหมายเป็นไปอย่างอื่นบ้างเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาหาตัวแม่บทคือคำสอนของพุทธะที่เป็นบทเพียรชนะที่พุทธะพูดเอาไว้แน่นอนมันมีข้อดีตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันเราฟังแล้วตรงไหนสับแสงยังไม่เข้าใจต้องการทำความเข้าใจให้มากขึ้นแล้วก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้ข้าพเจ้าก็จะยินดีที่จะตอบให้นั่นเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งแล้วเรื่องอัตถะเรื่องอัตถานี้ก็สำคัญว่าชีวิตคนแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าคนอื่นเราในครอบครัวมีพื้นฐานมีการศึกษามีความคิดเห็นอะไรแตกต่างกันไปเนี่ยทำให้เข้าใจธรรมะในอัตถะที่มันแตกต่างกันไปอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกเอาไว้แล้วก็เป็นในสมัยนั้นสมัยปัจจุบันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปให้มันเข้าใจกันมากขึ้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องอัตถะตรงนี้เราก็ต้องมาทำความจำแจ้งนะคือพยายามที่จะแตกฉานพยายามที่จะทำความเข้าใจเอาล่ะทีนี้เรามาถึงเรื่องราวของพระสูตร หรือที่ได้พูดถึงนี้คือโอวาทที่ได้ให้ไว้กับท่านพระราหุลพระเจ้าได้ให้โอวาทกับท่านพระราหุลท่านผู้ฟังวันนั้นท่านพระราหุลเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยล่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าท่านพระราหุลนั้นยังเป็นสามเณรอยู่หรือว่าบวชเป็นพระแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้บอกนะว่าช่วงพรรษาไหนในพระสูตรนี้แต่คิดว่าก็ยังอาจจะเป็นช่วงพรรษาแรกๆอยู่คือมีหลักฐานทางบริษัทนะซึ่งนักวิชาการต่างๆเขาไปทำการศึกษามาแล้วก็บอกว่าหลังจากที่พระเจ้าออกบวชใช่ไหม6 ปีแล้วก็บำเพ็ญความเพียรอยู่จนกระทั่งขึ้นปีที่7เนี่ยได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วพอออกภาษาจากเมืองราชคฤห์นั้นขึ้นภาษาที่2แล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านของตัวเองที่เมืองกบิลพัสแต่ว่าไปเนี่ยไม่ได้ไปจำพรรษาแล้วประจำพรรษาอยู่3เดือนนั้นก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็พรรษาที่15แล้วนั่นคือหมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้ามา15ปีนับพรรษาก็21พรรษาอายุของพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็40กว่าแล้วนั่นตอนที่ไปจำพรรษาที่กรุงกบิลพัสซึ่งถ้าเป็นตอนนั้นในสมัยนั้นก็คงจะไม่ใช่พระราหุลก็คงจะเป็นพระแล้วนะอายุ21แล้วก็คงจะบวชแล้วเป็นภิกษุแต่ว่าเขามีหลักฐานในพระไตรปิฎกที่พูดถึงว่าท่านพระราหุลเนี่ยยังเป็นสามเณรบวชเป็นสามเณรตั้งแต่แรกๆแต่เพราะนั้นการไปเยือนครั้งนั้นก็อาจจะเป็นช่วงนอกพรรษาก็ได้ไปที่เมืองกบิลพัสไปวัดนิโครธารามอยู่ที่เมืองกบิลพัสไปที่นั่นก็มีเหล่าพระญาติต่างๆพวกสากยบุตรเนี่ยก็ออกบวชตามเยอะแยะและหนึ่งในนั้นก็คือท่านพระราหุลเรื่องราวโอวาทที่ให้กับท่านพระราหุลนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีซึ่งพระเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนานก็ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนกันแน่แต่ว่าภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดถึงท่านพระราหุลเนี่ยก็คือจะเป็นสามเณรเป็นสามเณรน้อยองค์หนึ่งอายุ7ขวบเพิ่งบวชอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะคิดถึงท่านในลักษณะนั้นแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นตอนที่ท่านเป็นภิกษุแล้วก็ได้โตแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้ซึ่งในที่นี้นะข้าพเจ้าก็จะพูดถึงว่าท่านเป็นพระล่ะนะเป็นพระราหุลแต่อาจจะเป็นสามเณรก็ได้อันนี้ท่านฟังมีหลักฐานหรือข้อมูลอย่างใดได้ก็สามารถช่วยแจ้งให้ทราบได้หรือว่าถ้ามีผู้รู้เขาบอกมาสั่งสอนมาอย่างไรก็บอกได้นะก็จะนํามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านเด่นฟังได้แต่ในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะใช้คําว่าท่านพระราหุลล่ะซึ่งเรื่องราวในพระสูตรนี้มีความเข้มข้นทีเดียวแต่เป็นพระสูตรที่ไม่ได้ยาวมากแต่เข้มข้นในเนื้อหาของการเป็นปฏิธรรมมากเข้มข้นจนกระทั่งท่านพระราหุลเนี่ยไม่ได้ฉันข้าวแล้ววันนั้นน่ะเรื่องราวก็เริ่มตรงจุดที่ว่าตอนนั้นพระเจ้าก็ไปบิณฑบาตท่านก็ไปบิณฑบาตพระราหุลท่านก็ไปด้วยแล้วก็เดินตามกันไปตอนที่ไปบิณฑบาตนั้นยังไม่ทันจะถึงในตัวเมืองสาวัตถียังไม่ทันถึงจุดที่เขาจะใส่บาตรนั่นแหละพระเจ้าก็หันหลังมาบอกท่านพระราหุลบอกถึงเรื่องหนึ่งในขันธ์ห้าคือเรื่องของรูปขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมบอกว่าขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะหยาบละเอียดที่ไกลที่ใกล้อดีตอนาคตปัจจุบันเร็วหรือประณีตภายในหรือภายนอกแล้วเราควรจะเห็นด้วยปัญญาตามชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราต้องเห็นอย่างนี้เดี๋ยวพระเจ้าตรัสกับท่านพระราหุลอย่างนี้ได้ฟังแค่นี้ท่านฟังแค่ประโยคเดียวตรงนี้เป็นแค่ประโยคเดียวเลยนะพระเจ้าตรัสกับท่านพระราหุลท่านพระราหุลก็ถามนิดหนึ่งบอกว่าแค่รูปอย่างนั้นเท่านั้นหรือพระเจ้าก็ยืนยันที่นั่นบอกว่าทั้งรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วย5อย่างนี้นั่นก็เรียกว่าขันธ์ทั้ง5นั่นการหมายถึงกองสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันกับกองไว้รวมๆกันเราเรียกว่าขันธ์ขันธ์ที่เรียกว่ากองหรือว่าหมู่เนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งไว้อยู่5กอง5หมู่แต่สิ่งที่เป็นรูปที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซที่น้ำไฟลมรวมกันไว้เรียกว่ากองรูปสิ่งที่เป็นลักษณะความรู้สึกกองเวทนาแต่สิ่งที่เป็นลักษณะความหมายรู้ก็กองสัญญาสิ่งที่เป็นลักษณะของการปรุงแต่งก็เป็นสังขารไปนั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอได้ยินเท่านี้ท่านผู้ฟังแต่ท่านพระราหุลได้ยินเท่านี้อยู่ไม่ได้แล้วทีนี้โอ้ยใครได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าขนาดนี้เราจะไปหาข้าวกินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องละแต่ต้องรีบไปปฏิบัติธรรมเลยต้องรีบไปทำสมณธรรมเลยมันจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้จะมารอกินข้าวเสร็จแล้วมาใคร่ครวญที่พระพุทธเจ้าบอกสอนดูสิมันหมายความว่าไงไปมันตอนนี้เลยนี่ท่านพระราหุลคิดอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ทำให้เป็นข้อสันนิษฐานที่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านพระราหุลก็อาจจะเพิ่งบวชแรก เพิ่งอยู่ในเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ได้ไม่นานซึ่งการได้ยินได้ฟังคำสอนจากพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องใหญ่มากถึงขนาดว่าเรื่องกินนี้เอาไว้ก่อนนะใครจะไปบิณฑบาตมาหาข้าวใส่ปากใส่ท้องในเมื่อได้โอวาทจากพุทธเจ้าถึงขนาดนี้แล้วนะรีบไปใคร่ครวญข้อมูลนี้เลยนะไปนั่งอยู่ใต้โคนไม้แห่งหนึ่งนะท่านพระสารีบุตรก็เห็นท่านพระหุนทำความเพียรอยู่นั้นนะก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเอ้าเจริญอานาปานสติสิเนี่ยมาสังเกตลมหายใจสินะทำอานาปานสติสังเกตลมหายใจเนี่ยจะมีผลมากมีอานิสงส์มากนะวันนั้นท่านบาลหุ่นไม่ได้ฉันข้าวตามหวังแต่ตอนเย็นนะตกเย็นแล้วพระเจ้าก็ไปทํากิจของพระองค์ใช่ไหมไปฉันข้าวบิณฑบาตเรียบร้อยอนุโมทนาเสร็จสรรพเรียบร้อยฉันข้าวแล้วปกติพระเจ้าก็จะไปหลีกเร้นเหมือนกันนะหลีกเร้นในช่วงเวลากลางวันไปอยู่คนเดียวอยู่ตามชายป่าในถ้ำเงื่อนป่าอะไรบ้างแล้วตอนเย็นก็กลับมาที่วิหารท่านพระราหุลพอได้โอวาทจากพุทธเจ้ารีบไปใคร่ครวญปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเย็นก็ออกจากที่หลีกเร้นของตัวเองเหมือนกันไปฝ้าพุทธเจ้าเราก็ถามถึงที่ท่านพระสารีบุตรได้ให้ข้อมูลเอาไว้นี่แหละว่าเอ๊ะทำไมท่านพระสารีบุตรพูดถึงอานาปานสติมันอะไรกันเนาะแล้วก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยไปถามพุทธเจ้าแต่ตรงนี้คิดว่าถ้าท่านพระราหุลอยู่ในธรรมะวินัยนี้มานานอาจจะได้เคยฟังเรื่องว่าอานาปานสติเป็นยังไงหรือว่าอาจจะเคยรู้อยู่แล้วถามเพื่อความแจ่มแจ้งก็อาจจะเป็นได้นะคือบางคนก็ถามเรื่องที่ตัวเองรู้อยู่แล้วนั่นแหละเพื่อให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้สามารถทําได้นะซึ่งท่านพระราหุลตอนนั้นอาจจะไม่เคยฟังเลยก็ได้อานาปานสติเป็นยังไงนะมีสติในลมหายใจเป็นรายละเอียดเป็นอย่างไรหรือว่าอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่ว่าต้องการความแจ่มแจ้งก็เลยก็ถามซ้ําอีกในที่นั้นก็อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีพระเจ้าอธิบายอย่างไรจำวังการอธิบายของพระเจ้าตรงนี้มีความแยบกายเพราะว่าแทนที่จะเริ่มต้นเหมือนในที่อื่นๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังอานาปานสติสูตรใช่ไหมว่าไปสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงลงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็ว่าไปแต่พระสูตรโดยส่วนใหญ่จะเริ่มที่ตรงนี้แต่สำหรับท่านบาราหุนไม่เป็นอย่างนั้นจำวังทำไมท่านพระราหุลถามเรื่องอานาปานสติแต่พระเจ้าเอาเรื่องธาตุทั้ง5มาอธิบายก่อนนะธาตุดินเป็นยังไงธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุเป็นอย่างไรนะของใดเป็นของแข็งนี่ก็เป็นธาตุดินใช่ไหมของเหลวมีการเอิบอาบเปียกชุ่มก็เป็นธาตุน้ำของไหนเป็นของที่มีลักษณะเป็นของร้อนอยู่ในกายของเราเนี่ยก็เป็นธาตุไฟนะอันไหนที่เป็นพัดไปได้ไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าหายใจออกพวกนี้ก็เป็นธาตุลมส่วนอากาศธาตุคือช่องว่างช่องว่างที่อยู่ในร่างกายของเราช่องหูบ้างช่องท้องบ้างอะไรพวกนี้แต่เป็นมีธาตุทั้ง5อธิบายเรื่องธาตุทั้ง5เนี่ยย้ำก่อนนะว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างที่พูดไปตอนเช้าแต่พูดถึงเรื่องรูปจริงๆตรงนี้เป็นความอนุเคราะห์ของพระพุทธเจ้านะข้าพเจ้ามองนะว่าแต่ตอนเช้าที่ก่อนจะไปบิณฑบาตก็อธิบายว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงนะรูปไม่ใช่ตัวตนนะพูดสั้นๆอย่างนี้พูดแค่ประมาณประโยคเดียวรูปในที่ไกลที่ใกล้หยาบละเอียดไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยอธิบายก่อนอธิบายก่อนว่าไอ้รูปเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุนี่แหละว่าเราควรจะเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พึงเห็นอย่างนี้พึงอบรมจิตให้เสมอด้วยดินน้ำไฟลมแต่พึงอบรมจิตอย่างนี้อันนี้คือขยายความที่อธิบายไว้ตอนเช้าคือท่านพระราหุลเนี่ยถามเฉพาะเรื่องอานาปานสติแต่พระเจ้ามีความอนุเคราะห์ท่านผู้ฟังตอบเรื่องที่ตัวเองได้บอกไปด้วยตอนเช้านั่นคืออันนี้บวกกันนั่นคือที่ท่านพระสารีบุตรบอกท่านพระราหุลว่าทำอานาปานสติสิท่านพระราหุลพอตกเย็นก็เลยเอาเรื่องอานาปานสติเนี่ยไปถามพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยตอบให้รวบตั้งแต่เรื่องรูปด้วยเป็นยังไงอธิบายให้แล้วก็เอาที่ท่านพระราหุลถามเรื่องอานาปานสติบวกเข้าไปด้วยนั่นเป็นยังไงก็อธิบายให้ฟังอันนี้เป็นความอนุเคราะห์เป็นความละเอียดเป็นความเรียบร้อยเคารพธรรมะของพระเจ้าที่ว่าข้อมูลอะไรที่ให้ไปเนี่ยไม่ปล่อยให้หลุดแต่เป็นประเด็นเพื่อที่จะให้ท่านพระราหุลเนี่ยมีความเข้าใจด้วยแต่ข้าพเจ้าก็งงตอนแรกนะท่านฟังว่าเอ๊ะถามอานาปานสติแล้วทําไมพูดถึงเรื่องธาตุทั้ง5ทําไมพูดให้เจริญอสุภะให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพวกนี้แต่ทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอานาปานสติเลยอานาปานสติที่พูดในที่อื่นเนี่ยก็เป็นเฉพาะลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอมาดูวิเคราะ นะนึกถึงอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจกว้างความใจกว้างของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเขาออกปากว่าจะช่วยเหลือเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่พอเหตุเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงๆเขาให้มากกว่าที่เขาออกปากเอาไว้ในคนนี้เป็นเพื่อนที่ใจกว้างเป็นเพื่อนที่มีอัธยาศัยดีมีสิ่งที่เรียกว่ามีความอุปการะมากอันนี้เป็นอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าและมีความเคารพธรรมะตรงนี้แต่พอท่านพระราหุลทราบข้อมูลละว่าอ๋อไอ้รูปที่บอกว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุแล้วก็ยังพูดถึงให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้จะสัญญาอสุภสัญญาพวกนี้ด้วยแต่แถมให้ด้วยแล้วก็ยังได้ตอบคำถามที่ท่านพระราหุลถามถึงเรื่องอนาปานสติด้วยนั่นคือการที่นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าซึ่งถ้าท่านผู้ฟังวิเคราะห์หรือว่าฟังพระสูตรนี้หลายๆเที่ยวเนี่ยก็จะพบว่าเนื้อหาที่ให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เป็นอนัตตาในเรื่องของธาตุสีดินน้ำไฟลมเรื่องของกายของเราเนี่ยแสดงถึงการที่ทำวิปัสสนาละนั่นคือการเห็นตามที่เป็นจริงละซึ่งท่านพระราหุลเนี่ยก็คงจะมีอัตยาศัยในลักษณะนั้นว่าให้เอาวิปัสสนาเนี่ยนำนั่นคือจิตที่จะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งได้เนี่ยต้องมีทั้งวิปัสสนาแล้วก็สมถะบางคนก็จะเอาสมถะนำบางคนก็จะเอาวิปัสสนานำหรือว่าทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันแต่ในลักษณะนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกกับท่านพระราหุลก็คือให้เอาวิปัสสนานำนั่นคือพระองค์ไม่ได้พูดเป็นแบบเป็นชนะอย่างนั้นนะแต่ว่าจากข้อความที่บอกท่านพระราหุลก็แสดงถึงความที่ให้พิจารณาเลยนะเห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเด็กก็ได้อัธยาศัยก็คงจะเป็นลักษณะนั้นจิตมันจะไม่ค่อยมีเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนเท่าไหร่ก็ชื่อว่ามีสมาธิระดับหนึ่งก็แสดงว่าสมาธิได้ละก็เหลือแต่เติมเรื่องของการเห็นตามที่เป็นจริงก็ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงลักษณะนั้นด้วยเอาละท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการของเราหมดแล้วเวลาสั้นนิดหนึ่งถ้าอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าท่านฟังยังมีคำถามหรือข้อสงสัยใดก็สามารถเขียนมาถามกันได้นะโดยการเขียนไปจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญเชิญพร